زولنی چې شرنګ وم پامینه مینا زولنی چې شرنګ وم پامینه مینا ازادي راوي کوم پامینه مینا ازادي راوي کوم پامینه مینا زولنی چې شرنګ وم پامینه مینا زولنی چې شرنګ وم پامینه مینا ازادي راوي کوم پامینه مینا ازادي راوي کوم پامینه مینا حالاتو فکر دا کیرا حساریم د حالاتو فکر دا کیرا حساریم چستا ناس پا او ګوړم پامین مینا چستا ناس پا او ګوړم پامین مینا ازادي را کوم پامین مینا زولنی چې شرنګ وم پامین مینا ازادي راوي کوم پامین مینا ازادي راوي کوم پامین مینا د خواږ عشق لا اثر متاثر يم د خواږ عشق لا اثر متاثر يم چې د مینې قدر کړم پامین مینا چې د مینې قدر کړم پامین مینا ازادي راوي کوم پامین مینا ازادي راوي کوم پامین مینا زولنی چې شرنګ وم پامین مینا ازادي راوي کوم پامین مینا ازادي راوي کوم پامین مینا ما د پاک الله رضا پاکي موندلي ما د پاک الله رضا پاکي موندلي چې ورنا قبل وم پامین مینا چې ورنا قبل وم پامین مینا ازادي راوي کوم پامین مینا ازادي راوي کوم پامین مینا زولنی چې شرنګ وم پامین مینا ازادي راوي کوم پامین مینا ازادي راوي کوم پامین مینا ستاله پارا باپ سر ټول دنیا وړم وړم ستاله پارا باپ سر ټول دنیا ستار زا حاصل وم پامین مینا ستار زا حاصل وم پامین مینا ازادي راوي کوم پامین مینا ازادي راوي کوم پامین مینا زولنی چې شرنګ وم پامین مینا ازادي راوي کوم پامین مینا ازادي راوي کوم پامین مینا د دنیا لا محدود ژوند بی پروا يم د دنیا یا محدود ژوند بی پروا يم چې ابد ژوند لاټوم په مینا مینا چې ابد ژوند لاټوم په مینا مینا ازادي را وېخوم په مینا مینا ازادي را وېخوم په مینا مینا زولنی چې شرنګ وم په مینا مینا ازادي را وېخوم په مینا مینا ازادي را وېخوم په مینا مینا لچارو سارا عادت یا مجانا لچارو سارا عادت یا مجانا شپی پوی خاتی روم پا مینا مینا شپی پوی خاتی روم پا مینا مینا ازادی راوی خوم پا مینا مینا ازادی راوی خوم پا مینا مینا زولنی چیش رنگ وم پا مینا مینا ازادی راوی خوم پا مینا مینا ازادی راوی خوم پا مینا مینا ستا پنم حبیب لاتو رب شوندیم ستا پنم حبیب لاتو رب شوندیم ستا پنم جوان تیرم پا مینا مینا ستا پنم جوان تیرم پا مینا مینا ازادی را وېخوم په مینا مینا ازادي را وېخوم په مینا مینا زولنی چې شرنګ وم په مینا مینا ازادي را وېخوم په مینا مینا ازادي را وېخوم په مینا مینا ازادي را وېخوم په مینا مینا ازادي را وېخوم په